ระดมสมองสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะดิฉันรุจนาอุทัยวันแห่งลูกตาลนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทุกท่านเลยนะคะในหลากหลายภาคส่วนค่ะซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมดนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงอีกหนึ่งภาคที่สำคัญมากๆก็คือภาคการศึกษาค่ะซึ่งจะเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะมารองรับนะคะและพัฒนาสร้างบุคลากรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดแนวทางทุกอย่างที่ทุกคนวางไว้ในวันนี้นะคะนอกจากท่านวิทยากรนะคะในวันนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยนะคะจนได้รับยอมรับนะคะมาอย่างยาวนานทุกการจะมั่นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าวันนี้จะได้เห็นพลังค่ะของการระดมสมองจากทุกภาคส่วนในวงการอุตสาหกรรมดนตรีนะคะที่จะมาช่วยกันหาคำตอบให้กับคำถามนะคะที่ปวดใจมากๆเลยนะคะที่ถามว่าอุตสาหกรรมเพลงเต็งแล้วจริงหรือค่ะเพราะวันนี้นะคะนอกจากจะมีทุกท่านที่มีเกียรติแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยเข้ามาร่วมฟังการสัมมนาของเราด้วยนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้แหละค่ะจะเป็นเหมือนเสียงสะท้อนนะคะของฝั่งผู้บริโภคที่จะเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบันของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะในฐานะที่พวกพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบันเทิงของเรานะคะมาช่วยกันระดมสมองค่ะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วก็เสนอแนะมุมมองใหม่ๆกับพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมีช่วงเวลาที่สามารถสอบถามข้อสงสัยแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆแล้วก็มาไขข้อข้องใจของทุกท่านนะคะว่าเอ๊ะอันนี้ฟังแล้วยังไงจะเป็นยังไงต่อไปตรงนี้ยังเห็นขัดแย้งอย่างนี้อยู่เราจะมาหาแนวคำตอบที่ดีที่สุดร่วมกันนะคะเพื่ออุตสาหกรรมเพลงที่พวกเรารักค่ะในโอกาสนี้นะคะลูกตาลขออนุญาตเรียนเชิญอีกหนึ่งคนสำคัญของอุตสาหกรรมเพลงไทยของเรานะคะซึ่งจะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของงานสัมมนาในวันนี้ขึ้นกล่าวเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญอาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีทุกท่านครับรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วนะครับที่ได้ขึ้นมาต้อนรับทุกท่านในฐานะเจ้าของบ้านคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับยินดีมากนะครับที่มีวันนี้เพราะว่าคำถามนี้อยู่ในใจของทุกคนมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าเราจะเกิดขึ้นหรือว่าที่เกิดขึ้นไปแล้วเราจะมีการพลิกผันแล้วก็มีทางออกยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ขับบอดอยู่ในวงการดนตรีเนี่ยมีคำตอบมีทางออกอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าตัวให้ท่านพวกเรานะฮะที่เป็นผู้ที่สนใจวงการนี้ต้องคอยจะติดตามฟังนะครับในการระดมสมองครั้งใหญ่เพื่ออุตสาหกรรมดนตรีก็มีมากหน้าหลายตานะฮะจากวงการอุตสาหกรรมดนตรีทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าในช่วงบ่ายนี้เราก็จะได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะมาร่วมสัมมนากับเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็มีบทบาทครอบคลุมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนไม่ใช่เฉพาะดูแลเรื่องการปราบปรามเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นก็ผมเองอยากจะอยู่ฟังให้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเข้าออกนะครับว่าตอนนี้หมายเลขกรุงเทพเป็น Creative University ก็ต้องหัวฟุ้งกระจายนะฮะแล้วก็ในจุดยืนของเราที่เป็น Creative University เนี่ยหัวหอกที่ชัดเจน2โปรแกรมที่เรามีนะครับที่อยากจะกล่าวไว้ในวันนี้ที่พร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนนะครับแล้วก็ผลักดันและเป็นเรี่ยวแรงให้กับอุตสาหกรรมดนตรีอุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์และอื่นๆทั้งทางด้านธุรกิจและนิเทศศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเนี่ยนะครับก็คือโปรแกรม2โปรแกรม มหาบัณฑิตนะครับทางด้านนิเทศศาสตร์กับธุรกิจนะครับก็คือนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับทางด้าน Entertainment and Music Production Entertainment Management Production นะครับกับธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับทางด้าน Content Management กับ Value Creation นะฮะโดยอาจารย์ปีเตอร์กันนี่แหละนะฮะเราเชื่อว่ามีลูกศิษย์ลูกหาจากทั้งสองโปรแกรมมานั่งอยู่ในที่นี้นะครับพร้อมที่จะรับฟังรุ่นพี่นะครับที่อยู่ในวงการที่เสียสละเวลามาพูดให้เราฟังในวันนี้ผมก็แนะนำอาจารย์เทพนะครับขอกราบต้อนรับทุกท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้การดำเนินวันนี้นะฮะจุดกายนะครับให้กับทุกคนผมเชื่อว่าแม้ไม่ใช่แต่น้องๆ นะฮะที่สนใจจะมาผมคิดว่าแม้กระทั่งอาชีพโรงงานก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์บนอยู่บนเวทีต่อมานะคะเดี๋ยวแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านในวันนี้นะคะขึ้นร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ชื่อไม่มาหรอ เปลี่ยนไม่มางงว่าทำไมถึงเป็นแบบชาติชาติ เป็นแบบมันต้องมีคนพวกนี้ด้วย ก็จะได้เรียกตัวอีพอยเข้าใจนะแต่จริงๆ ค่ะเรียนเชิญแขกจากพี่ทุกท่านด้วยนะคะคือ เ ร ื่องเขาต้องการเจเนอเรชันใหม่มากๆมั้ง หรือไม่มีสาว ๆเออประเด็นดีนะไม่งั้นจะแห้งมาก วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่เราสามารถ อยู่ในหนัง ว ิตามิน น ะครับ บุคลากรคุณภาพนะคะ ก็นั่งจับแกก็นั่งยืนแบบ ในห้องนี้นะคะห้องเดียวกันคนเวทีนี้ได้มากในขนาดนี้ค่ะ ว้า โอ้ นี่มันเด็ดเทศบ้างเลยเนี่ยวงการผู้หญิงไม่อยู่แล้วนะ ท่านเดียวนะคะอย่าเกลียดกันค่ะ คอมพิวเตอร์ ระว ัง ม ือ บาง ที่เขาเริ่มมาแล้ว มันยังไงนะเขาเลือกอันนี้มาเป็นคำตอบเนาะมันอาจจะอิน ซาบซึ้งมีคนซาบซึ้งในการประชุม ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์เพชรสันคออีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติขึ้นเป็นประธานกับเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้ก็เริ่มจะเข้มข้นน่าสนใจขึ้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะเพื่อให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเราก็จะทำการแบ่งหัวข้อในการสนทนาออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือ Creative Future of Music Industry นะคะและหัวข้อที่2ก็คือ management future music management นะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะ creative future of music industry เราได้รับเสียงนะคะจากท่านวิทยากรค่ะผู้มีบทบาทสำคัญผู้เป็นผู้สร้างสรรค์นะคะของอุตสาหกรรมเพลงไทยในหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะคะทั้งในฐานะศิลปินดีเจนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยนะคะคุณตันขอถือโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านวิทยากรเสวนากลุ่มที่1 นะคะเพื่อจะขึ้นมาเสวนากันในหัวข้อ Creative Future of Music Industry นะคะขอเรียนเชิญคุณมรกตโกมลบุตรนะคะหรือดีเจโดนะคะนักจัดรายการวิทยุคลื่น 104.5 แฟตเรดิโอนะคะและ จอม ด ี เจโดนะคะวันนี้นะคะที่ดีเจโดจะให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในหัวข้อนี้ด้วยนะคะก็เรียนเชิญท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมลิขิตนะคะหรือพี่โจอี้บอยเองนะคะศิลปินนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยค่ะเชิญคุณสุริยาพึ่งธงไทยค่ะศิลปินนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เช่นกันนะคะ เรียนเชิญคุณพัชชาอเนกอายุวัฒน์ค่ะเป็นศิลปินซึ่งเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของวงการเพลงเลยนะคะ คุณจิตคุณ ไ ทย และอีกหนึ่งท่านค่ะคุณธนาแล้ววสุทธิ์พี่ปอนนั่นเองค่ะศิลปินนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ค่ะระหว่างนี้นะคะก็ก่อนที่จะเริ่มแล้วก่อนที่ดันจะมอบขออนุญาตนะคะส่งต่อหน้าที่ผู้ดำเนินรายการต่อให้พี่ดีเจโดก่อนหน้านี้เราจะมีกลอนบทหนึ่งที่อยากให้ทุกคน คุณธนาที่ใช้ไฮดา ของเรานะคะค่ะ ได้ปะไฮดา เรามีกลอนใช่ไหมคะค่ะสักครู่นะคะกลอนกำลังจะมาค่ะ นั่งคุยกันเองแล้วบอกว่าโอ้โหวันนี้คงมีบัณฑิตต่างๆนะครับนักศึกษาต่างๆแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในแวดวงดนตรีมาฟังกันนะครับมาร่วมกันอาจจะหาแนวทางในการที่จะทำให้วงการเพลงไทยไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นวันนี้ผมก็เห็นทั้งพี่ๆรุ่นเก่ารุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่นะครับที่มานั่งอยู่ณที่นี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วพอประเด็นอยู่ที่ว่าโครงการเพลงไทยเจ๊งแล้วหรือนี่มันก็ดูรุนแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็พยายามหาว่าเอ๊ะใช้คำพูดอะไรดีที่มันดูแล้วฟังง่ายๆเข้าใจได้ในส่วนแรกที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปว่าจะเป็นช่วงของการครีเอทีฟเนี่ยผมก็ไปจับมาได้ว่านะครับนักดนตรีหรือว่าคนที่สร้างงานเนี่ยครับจะสามารถปรับหรือทำงานอย่างไรให้เข้าสู่ในยุคดิจิทัลได้ดีที่สุดนะครับคือปรับทั้งมีเดียแล้วก็ปรับให้เข้าไปผู้คนด้วยนะครับแล้วก็อันแรกการเปลี่ยนแปลงนี้ให้หัวข้อมาผมรู้สึกว่าแน่นอนนะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วช้าแต่ละอย่างก็ใช้เวลาแตกต่างกันไปเพราะว่าตอนเด็กจำได้ว่าก็เริ่มต้นจากการซื้อเทปคาสเซ็ตนะครับมาต่อฝากนะครับแต่ก่อนหน้านั้นจำได้ว่าก็มีแผ่นเสียงแต่ว่าไม่ทันหรอกครับไม่มีโอกาสได้ใช้แผ่นเสียงเดี๋ยวถ้ามาจัดรายการที่นู่นก็ใช้แผ่นเสียงกันแล้วก็ไม่ใช้นะครับถ้าจำได้ว่ามีเทปอีกอันหนึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตอนนั้นบางบ้านเท่านั้นถึงจะมีนะครับแล้วผมก็มาเติบโตกับเทปคาสเซ็ตนะครับจนกระทั่งมาเป็นซีดีผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่แบบว่าเป็นซีดีมาระบบดิจิตอลเนี่ยมันรวดเร็วมากครับพอมาระบบดิจิตอลเนี่ยเราแทบไม่ต้องออกจากบ้านแล้วนะครับเรานั่งอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะได้ฟังเพลงต่างๆเพลงใหม่ๆของศิลปินคนนี้คนนั้นได้ทันทีนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนที่จะต้องมีสปอตโปรโมทออกมาจากทางค่ายเพลงเลยนะครับว่ายกตัวอย่าง 31มีนาคมพบกับศิลปินคนนี้นี่นี่นี่นี่นะครับจะวางแผนแล้วเราก็จะมีความตื่นเต้นนะครับในการที่จะรอว่าเพลงของเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาก็จะไม่รีวิวให้ได้ฟังกันไม่มีสื่อที่เราจะไปนั่งดูได้เขาก็จะบอกว่าวันนี้จะเปิดเพลงนี้ครั้งแรกที่นี่ที่นี่ที่นี่มิวสิควิดีโอเปิดที่นี่ที่นี่ครั้งแรกเราก็เฝ้ารอมันมีความตื่นเต้นมีสิ่งที่ทำให้เราเล้าใจกันครับก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วเราก็นั่งดูรอวันที่จะได้ฟังงานของเขานะครับแต่ว่าแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างที่รู้กันคือเราได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราอาจจะได้ฟังเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบได้ทั้งอัลบั้มเลยรวมไปถึงอาจจะเป็นทั้งภาพและเสียงหรือว่าอาจจะย้อนไปดูงานเก่าๆของเขาด้วยซึ่งมันก็จะอันดับออกขอกลับไปนี้ได้ไหมครับเขาได้กันมีกันครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือทั้งภาพทั้งเสียงนะครับคือมันก็เราไม่ต้องไปดูมิวสิกวิดีโอตามทีวีหรือว่ารายการเพลงที่เป็นของสังกัดเขาแล้วแต่ก่อนผมจำได้เวลาจะดูของศิลปินคนนี้ทีก็คือต้องรอรายการนี้จะมีมิวสิกวิดีโอเพลงของศิลปินที่เราชอบนะก็ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วเราได้อยู่กับบ้านเช่นกันเราก็สามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์ดูได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆบางทีพอเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าประเด็นนี้คือว่าพอศิลปินรู้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีประโยชน์ในการที่จะไปถึงผู้คนได้เร็วนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือมันเป็นฟรีมีเดียนะครับแต่ก่อนนี้เวลาจะไปเปิดมิวสิกวิดีโอทีต้องไปขอเวลาไปซื้อเวลาต่างๆก็ต้องใช้เงินใช้ทองก็ไปผนวกค่าโปรดักชันกับผนวกกับเงินทั้งหลายครับที่ในการทำงานครับแต่ว่าตอนนี้พอโซเชียลเน็ตเวิร์กดีขึ้นก็มีเรื่องของฟรีมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับและก็ถามว่าการทำเพลงเปลี่ยนไปอย่างไรในมุมผมเป็นนักจัดรายการวิทยุครับผมรู้สึกเสมอว่าผมเหมือนเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟจริงคนทำเพลงเหมือนเป็นพ่อครัวนะครับพ่อครัวเนี่ยทำเพลงปรุงแต่งมาจนกลมกล่อมแล้วออกมาให้เราฟังผมก็อาจจะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟคนฟังทั่วไปก็เหมือนนักทานชอบไหมรสชาตินี้ชอบไหมเสียงกีตาร์นี้ชอบไหมเรียบเรียงแบบนี้ชอบไหมเนื้อร้องแบบนี้ชอบไหมนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้ที่สร้างงานหรือว่านักดนตรีที่สร้างงานออกมาเป็นพ่อครัวนะครับที่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆนานาให้เรานั้นได้ฟังกันดนตรีตอนนี้ก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายแนวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผสมผสานอันนี้ก็จะอยู่ครอบครัวว่าครอบครัวจะหยิบเอาส่วนไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันถูกอกถูกใจกับบุคคลณปัจจุบันนี้กับคนที่เขาชื่นชอบรสนิยมแบบนี้ก็ปรุงแต่งเข้ามาแล้วก็ทำงานออกมานะครับซึ่งมันก็จะมาเข้าพอดีครับกับเรื่องที่ผมจะถามคุณโจนี่บอกนะครับคือแน่นอนนะเวลาเราสร้างผลงานต่างๆนานาเราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราว่าเราคิดอะไรเราอยากนำเสนออะไรนะครับเนี่ยอยากจะรู้ว่าวิธีการปรุงแต่งรสของเราทำยังไงให้เรียกได้ว่ามันถูกปากคนอื่นด้วยครับจอยบอก ของสไตล์เพลงผมก็ค่อนข้างจะแหวกแนวนะครับในช่วงแรกของเมื่อสมัยที่แล้ว ครับ ผมในการที่จะทำเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงแรปเพลงอีกแบบนึงก็ส่วนตัวเองในช่วงนั้นก็คงก็คล้ายๆกับรองคือเพิ่งเรียนอยู่ในปี1ปี2แล้วก็ฟังเพลงที่ตัวเองชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องมีเป็นภาษาไทยบ้างด้วยความที่ตัวเองชอบภาษาไทยด้วยครับแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าไอ้กาโคกรกับยานี11หรือว่าอะไรต่างๆที่เราเรียนมามันน่าจะช่วยเหลือเราได้ด้วยเป็นวิชาที่ชอบกับดนตรีที่เฮ้ยมันน่าจะผนวกกันได้แล้วเอาความรู้ความสามารถในด้านที่เราถนัดมาลองแต่งที่มันดู อันนั้นก็จะเป็นเพลงของสไตล์ของโคดี้บอยครับที่ทำออกมาเป็นแรก ครับ ส่วนหลักๆก็จะมีโอกาสทำเพลงให้คนอื่นบ้าง อย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่ากรณีศึกษาเลยคือเพลงแฟนจ๋าของพี่เบิร์ดธงชัย ครับผม เป็นการแบบเชื่อมโยงวัฒนธรรมด้วยนะเพราะว่าพี่เบิร์ดสายป๊อปแข็งมาก ครับ คุณจินตลาก็สายลูกทุ่งแข็งมากแข็งมากคุณขนมกันเลย จริงๆผมว่าหลายๆคนอาจจะต้องวิเคราะห์ว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้ถามผมเองผมก็แตกเลยครับผมไม่ได้คิดอะไรมากผมแค่รู้ว่าผมจะกำลังจะได้แต่งให้เพลงนึงให้กับธงชัยไม่ตายโหสุดยอดฉะนั้นเพลงที่เราอยากจะฟังเขาร้องออกมาแค่นั้นเองครับแล้วก็ลองคิดต่อไปว่าอย่างส่วนตัวพี่เบิร์ดเนี่ยเขาแฟนเพลงเขาเป็นซูเปอร์สตาร ์ครับผม เขาก็น่าจะมีแฟนเขาที่อยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็น่าจะมีไดอะล็อกหรือภาษาท้องถิ่นภาษาพื้นเมืองใส่เข้าไปในเพลงด้วย ครับ ก็เลยขึ้นหัวมาจากเพลงนั้นซึ่งสไตล์แต่งเพลงผมจะมีแบบว่าบีทเบลนด์นะครับผมมีแรงมีอิทธิพลมาจากเพลงลูกทุ่งบ้างอะไรบ้างก็นึกถึงข้อแฟนจ๋าซึ่งสมัยก่อนก็จะมีเพลงแฟนจ๋าอะไรนะพี ่มีใครนึกออกไหมครับ แฟนจ๋าลูกทุ่งแฟนจ๋าไม่ต้องเป็นผัว แ ล้วผัวมาแล้วจะสบายมันก็เป็นสไตล์ขับเขาก็แฟนจ๋าแล้วด้วยลูกอ้อนลูกอะไรต่างก็แตกไปครับแล้วก็ส่วนภาษาท้องถิ่นเราก็โทรถามเอาอยากรู้ภาษาเดียวผมก็โทรไปถามฟักกี้ฮีโร่เฮ้ยมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถามทุกคนภาษาอีสานก็ถามก็จะใช้วิธีนี้ในการทำปั้นเพลงขึ้นมา เนี่ยนี่คืออยากถามว่าตอนที่รู้ว่าต้องแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดแล้วเนี่ยโจ้หรือใครเป็นคนคิดว่าเอาคุณจิรมาร่วมร้อง เลยตรงนั้นจะเริ่มคิดร่วมกระบวนการครีเอทีฟทีมแล้วครับพี่แบบว่าผมว่าต้องมีผู้หญิง3คนมาร้องท่อนขี้ตัวเบเบ้เนี่ยนะครับขี้ฮกเบเบ้อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีผู้หญิงที่เข้ามาจอยกันก็เป็นการคิดร่วมกับพี่เล็กอุสบาดาวเลยว่าเราจะเลือกใครดี ครับผมงั้นผมเลยไปเพราะว่าบรรยากาศขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแบบว่าจอยๆกันพูดคุยกันเพราะเดี๋ยวถ้าจะให้แบบประเด็นหนึ่งแล้วเป็นคุณโจอี้มันก ็ครับ พี่ปอนก็จริงๆลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่ดีใช่ไหมครับ ไม่อยากฟังเลิฟวิกยูทูมันเหรอครับผมกับพี่ปอน ก่อนเลยไหนก็มาทางนี้แล้วครับพี่ปอนครับอย่างเพลงเลิฟวิกยูทูมัน โอเคครับเริ่มแบบเพลงนี้ก็มาจากพี่ปอนครับผม ครับ เพลงนี้ก็คิดหลังจากขบวนการเพลงพี่เบิร์ดที่เน้นเอาเอเชียนนำมาก่อนแล้วเพลงต่อมาถ้าสังเกตได้ก็จะเป็นโอ้และน้องมาเยอะซึ่งมีลิเกบูรูเข้ามามีความเป็นไทยเข้ามาจนถึงช่วงก่อนหน้าเพลงเราเนี่ยพี่ก็จะแบบว่าช้ำแล้วคือจะเอเชียนเป็นไหนนะครับผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาเพลงที่ส่งผ่านพี่เบิร์ดต่อมาก็เป็นเพลงที่มันซ้ำวิธีทางเดิมมาเป็นอัลบั้มที่3ที่4ผมก็เลยว่าพี่ครับช่วยกรุณาย้อนกลับไปลึกกว่านี้ได้ไหมลึกแบบว่าคู่กันเป็นเพลงที่คนจับพี่เบิร์ดได้ไหมผมคิดเสมอว่าคนถ้าฟังคาราบาวอยากฟังวันนี้พบไม่ได้อยากฟังเพลงใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆลีลาสุดยอดสักแค่ไหน ครับผม ก็เลยมีการร่วมงานกับ พี่ปอ นใช่ครับ พี่บอลเริ่มยังไงครับ เพลง Love You So Much เป็นชื่อเพลง Too Much เอง Too Much ผมจะจับชื่อ ไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เนี่ยฮะเอาท่อนปุ๊บเลย เริ่มเราเริ่มต้นที่ว่าพยายามทำอะไรที่กลับไปซิมเปิลคือเมโลดี้ว่าดนตรีอะไรที่มันแบบคนไทยรับง่าย ครับ ต้องไม่มีอะไรที่อะไรแหวกอะไรกันมากมายด้วยความด้วยโครงสร้างเพลง ครับผมบริฟแรกที่รับคือห้ามเกาหลี เราไม่ไปทางนั้น เพราะ ครับผม เพราะว่าเรามองว่าเราทำงานที่เบอร์ไลน์ตอนเนี้ยซึ่งควรจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนของประเทศชาติได้ พอสมควรเพราะฉะนั้นเพลงที่เราทำเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันสามารถจะไปบอกคนอื่นได้ว่าเนี่ยเป็นเพลงไทยเพลงไทยวัฒน์ไทยสไตล์ลิปปี้ไทย ผมพักตรงนี้นิดนึงมาที่พัชชาเลยนะครับเมื่อกี้พี่ปอพูดมาบอกโจพูดมาบอกบีทแรกคือต้องไม่เกาหลีพัชชาเลยนะนักร้องครับเกาหลีเนี่ยมีผลกับศิลปินแบบเราๆมากไหม มีผลมากนะคือว่าจริงๆเกาหลีก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่นๆมาก่อนเหมือนกันแล้วมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่ามันมีคนไทยเนี่ยชอบเห็นผลเร็วเห็นภาพชัดเจนพอบรีฟก็จะชัดเจนไปสักนิดหนึ่งจนแบบบางทีตัวศิลปินอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็มันก็อาจจะช่วยเสริมให้ภาพมันชัดขึ้นมาได้อย่างเช่นพิธีตัดช้อยส์ออกว่าไม่เอาเกาหลีนะมันก็จะทำให้ภาพที่เหลือมันชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าสะเทือนไหมมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนในฝั่งที่อ่ะส่วนหนึ่งว่ามีแฟนเพลงกลุ่มใหม่เกิดขึ้นหรือย้ายกลุ่ ม เขาก็จะไปชอบศิลปินต่างประเทศซึ่งพันเองมันเข้าใจได้ว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบศิลปินต่างประเทศเหมือนกัน คร ับแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยตรงที่เขาอาจจะลืมคุณภาพของศิลปินในประเทศไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอเวลาไปเปรียบเทียบกันมากๆเข้าบางทีก็กลายเป็นว่าเหมาว่าจริงๆแล้วของข้างนอกดีกว่าของไทยอะไรเงี้ย มาที่พี่สุริยาครับพี่สุริยาในมุมเดียวกันในเชิงของการคิดค้นหรือว่าจะทำงานออกมาที่ผมได้ถามเจ้าที่บอยไปพี่สุริยามีมุมมองยังไงครับว่าเวลาเราจะสร้างงานออกมาหรือว่าเนี่ยทาร์เก็ตเอ้ยต่างๆนาเรามองจากตัวศิลปินก่อนหรือว่าเราอาจจะมีรีเสิร์ชต่างๆนาที่เข้ามาหาเราแล้วเราก็ทำเพลงออกมาอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดกันว่าไม่เกาหลีนะ ก็ผมส่วนใหญ่จะยึดถือศิลปินก่อนนะ ครับ ความสามารถของศิลปินเนี่ยก็พยายามค้นหาว่าเขามีด้านคุณภาพด้านใดบ้างเช่นศิลปินบางคนเนี่ยเขาคือสไตล์ของเขาจะเน้นเกี่ยวกับความสามารถของศิลปินเป็นหลักก็คือคนนี้ร้องเพลงสไตล์นี้ได้ดีคนนี้ได้ดนตรีได้ด้วยคนนี้เกี่ยวกับด้านความสามารถต่างๆก็พยายามที่จะทำดนตรีแล้วก็เขียนเพลงอะไรเนี่ยเพื่อตลอด แล้วในปัจจุบันนี้ครับพี่การที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับการคือการนำเพลงจากตัวเราออกไปเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ยากมากมายเลยแล้วหรอกเราคิดได้เราสร้างได้แต่การที่จะไปถึงผู้คนที่เขาจะฟังเนี่ยมันมีความยากลำบากยังไงว่ามันต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง ก็ตอนนี้ก็คงเข้าประเด็นหลัก ครับผมเป็น อุตสาหกรรมจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งก ็ คงไม่เจ๊งหรอกครับเพราะว่าตราบใดอย่างที่ในนี้เขากล่าวไว้คือมีคนดนตรีอยู ่ครับ ก็คือตอนนี้จริงๆแล้วมันเริ่มดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีค่ายทางเลือกเพราะว่าคนสร้างเพลงเราคิดว่าคนที่เป็นนักศิลปะน ัก ศิลปะนักเสียงทีนี้ศิลปะนี่มันก็มาจากจินตนาการมันเริ่มจากจินตนาการทีนี้อย่างย้อนไปสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็มักจะใช้จินตนาการได้ไม่เต็มที ่ เพราะว่าเราจะถูกให้ไปเข้าในกติกาของธุรกิจของธุรกิจที่สู้กันอย่างแรงแล้วก็มีเรื่องกฎหมายอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้ อง ที่ไม่ชัดเจนเพราะนั้นมันก็ทำให้เกิดสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องนักแต่งเพลงคือว่าเราแต่งเพลงแต่ว่าเราเป็นเจ้าของเพลงครึ่งเดียว ครับ หรืออะไรต่อไปอะไรยุ่งยากไปหมดเพราะนั้นคิดว่าพอตอนนี้ธุรกิจมันเริ่มแชร์เริ่มมีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีค่าเพลงทางเลือกทำให้นักสร้างสรรค์ได้เลือกว่าเราจะ จะไปอยู่ในสไตล์ไหนดีในสไตล์นี่หมายถึงว่ารวมทั้งรูปแบบของการบริหารงานของบริษัทแห่งนั้นกับสไตล์ของเรื่องธุรกิจนะฮะธุรกิจว่าเขามีผลตอบแทนมีสัญญาว่าจ้างที่เป็นธรรมเกี่ยวกับคือต้องแฝงอยู่เพราะว่ามันคงจะทำเป็นแบบว่าแบบเดิมไม่ได้แล้วนะแบบเดิมมันคือว่าคือเจ้านายกับคนสวนพอเริ่มอยากจะ คนสวน ก็คือหมายถึงว่าถ้าขอค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเยอะขึ้นหน่อยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีกล้าขาดแข็ง พูดถึงค่าจ้างขออนุญาตแทรกมีใครที่เรียนแล้วจบออกไปอยากเป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ไหมครับผมมีไหมครับมีสมัยนิยมนะ อ๋อมี ครับครับผมมีรู้ไหมครับว่าแต่งเพลงหนึ่งนี่เนื้อร้องทำนองหรือว่าอะไรเนี่ย ได้พัน นะได้เท่าไหร่พอรู้ไหม ไม่รู้เลยใช่ไหมครับ มาเท่าไหร่ครับเดินเพลงนะครับประกอบไปด้วยพี่ปอยิ้มเลยนี่เป็นสิ่งที่พวกเราเชิญกันนักแต่งเพลงมีหลายๆคนคืออย่างบางคนคือยังผมได้แต่งเพลงเองผมยังร้องเองเป็นศิลปินเองเลยนะแต่แบบถ้านักแต่งเพลงเดียวๆเจอกันนี้ก็คือเนื้อร้องเท่าไหร่นะครับพี ่โอ ้4,000บาทนะครับไม่ว่าจะแฟนจ๋าหรือว่า loving you too much 4,000 บาทครับทำนองครับพี่4,000 บาทดนตรีพี่ ไม่ไปกันนะ 5,000 บาทครับผมแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันไปนะครับผมขายได้แผ่นหนึ่งซึ่งตอนเดียวนี้ก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่ า ก็ประมาณ10สตางค์ต่อแผ่นครับช่วยแลกเหรียญมาให้กูดูหน่อยนะเหรียญยังมีอยู่หรือเปล่า เหรียญ25,000 นะให้แต่บาทหรือไม่เอานะกูจะเอาสตางค ์ คือมันต้องแบ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลง แต่นี่ไงงั้นถามต่อเลยคือพอแบบโลกดิจิตอลแล้วพี่ปอนครับเพลงอย่างแอบเหงาเนี้ยพี่หอยร้องไปบอกดาวโหลดกระจายเลยอย่างเงี้ยมันบางทีมันคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าที่นักดนตรีอ่ะงั้นฉันทำเพลงเดียวแล้วแบบเอาแบบโดนๆไปเลยดีกว่า ความจริงพอมันเป็นยุคที่ดาวโหลดเพลงที่ดังมากๆเนี้ยมันก็ได้เงินกลับมาพอสมควรแต่ก็เพลงละสิบสตางค์อย่างเงี้ยงั้นเลย ถึงแม้ แต่เขาโหลดกันเป็นล้านเนี่ยแล้วมันก็ได้มาเป็นแสน ครับอ๋อเขาวัดกันที่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับผมก็คิดมาเหมือนกันว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่มีกฎหมายในการที่จะบอกว่าศิลปินหนึ่งศิลปินถ้าจะออกอัลบั้มจะต้องมี10เพลงนะหรือ12เพลงนะคือมีความรู้สึกว่าบางทีฟังอัลบั้มแบบอาจจะเจอเพลงดีอยู่2เพลงอีกที่เหลืออาจจะ อัลบั้มหมดนะ ไม่ใช่คือแบบว่าอีกหลายเพลงมันเหมือนกับว่าพี่ต้องทำให้มัน จริงครับก็ตัวสารภาพส่วนมากที่เห็นนะเท่าที่เห็นจากศิลปินที่รู้จักก็จะทำกันตั้งใจสัก4เพลงนะครับเพลงที่5ก็เริ่มแผ่เริ่มไถเริ่มลุยกันไปให้มันจบครบ10เพลงนะครับเพลงสุดท้ายนี่รีบจะไปกินเหล้าแล้วจะไปแล้วกูรีบทำให้เสร็จแต่ส่วนมากจะเป็นเพลงโดนครับเพลงสุดท้ายที่เราไม่ได้คิดอะไรมาก พี่สุริยาบอกว่าอ๋อบางทีมันไม่ได้คิดมากหมายถึงว่าพอไม่ได้คิดอะไรมากแบบสบายๆบางทีมันอาจจะ มันบอกไม่ได้ครับเพลงไหนโดนจริงๆแล้ว ครับผมมาที่พัชชาบ้างในฐานะที่พัชชาเริ่มต้นจากบ้าน AF นะครับแน่นอนก็บ้าน AF ก็ต้องมีคนบวกเข้าไปใช่ไหมครับบวกเข้าไปจนกระทั่งพอจากบ้าน AF ก็มีอัลบั้มมีฐานของกลุ่มแฟน AF มาอันนี้อยากรู้ว่าถ้าสมมติพัชชาจะ ต้องมี ขยายกลุ่มแฟนเพลงออกไปอีก มองในแง่คนที่คนล่าจริงๆกับต้องได้ก็ต้องมีเชิญคนนึง เ น า ะ จริงแล้วก็เป็นศิลปินที่เกิดในยุคดิจิตอลแล้วนะคะยังโชคดีที่ติ่งๆปลายมาแล้วรอบแรกตอนที่ออกจากบ้านมาได้ทำเทปคาสเซ็ตอยู่ซึ่งความภูมิใจมากหลังจากนั้นก็จะเป็นซีดีทั้งหมดแล้วก็ตั้งแต่เป็นเอเอฟที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็คือถูกห้อมล้อมด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ต้นนะคะ แล้วก็มีทั้งความไวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เดี๋ยวทุกวันนี้นับกันเป็นวินาทีว่าข่าวที่ปล่อยออกไปมันจะไปถึงมือผู้รับมันแป๊บเดียวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่าทางเว็บไซต์อะไรต่างๆหรือว่า SMS เอ่ยทางมือถือเอ่ยคือตอนแรกเริ่มพัฒนาเกิดจากมือถือจากการโหวตอย ู ่แล้วพวกเราทุกคนที่เป็น AF เริ่มต้นมามีแฟนคลับผ่านทางจอทีวีผ่านทางสื่อด้านเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะที่จะสร้างแฟนกลุ่มแรกขึ้นมาได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีมุมมองที่ยังไงเรียลลิตี้โชว์ยังไงในจอทีวีมันต้องมีผู้กำกับถึงแม้ว่าเราตัวเด็กเองที่เข้าไปแข่งเนี่ยเขาไม่ได้รับบทไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไงก็ต้องมีผู้กำกับเขาต้องเลือกว่ากล้องไหนจะออนแอร์ตอนไหนใช่ไหมคะมันก็ไม่ยากตรงนั้นแต่พอออกมาแล้วมาเจอความจริงแล้วว่ามันมีเวทีตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นช้อยส์ในการเลือกของผู้ฝากหรือว่าแฟนคลับของเราเนี่ยยังมีอื้อเลยปีละ20คน30คนวิธีที่พาร์ทเองพาร์ทยิ่งเชื่ออยู่ว่าเราต้องเป็นคนจริงๆอะค่ะเราต้องไม่ใช่แค่ภาพในทีวีอีกแล้วเราต้องไม่ใช่แค่ภาพในทีวี3เดือน24ชั่วโมงแล้วเราต้องเป็นคนจริงๆขึ้นมาเราต้องทำให้เห็นจริงมีผลงานจริงซึ่งอันนี้ก็ต้องมีทางค่ายหรือว่าทางโอกาสหรือที่สนับสนุนด้วยพอมีผลงานออกมาเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นคนจริงๆไม่ใช่แค่แบบเราเข้าไปแอปอยู่ในทีวี3เดือนว่าเราพยายามออกแล้วก็เริ่มพยายาม เริ่มทำยังไง แล้วก็เหมือนกับมีความรับผิดชอบที่ต้องสานต่อไปเรื่อยๆว่าไอ้คุณมาล่าฝันนะแล้วออกมาก็ยังจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปที่ดีด้วยเพราะถ้าก็เชื่อว่าความเชื่อแรกที่คนดูมีต่อเรามันค่อนข้างจะสำคัญค่ะอย่างที่โจยบอยเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าคนเชื่อไปก่อนแล้วว่าเป็นแรปเปอร์แต่ว่าถ้าจะไปทำทางอื่นแล้วมันก็อาจจะยากกว่าแต่พี่โจยบอยมันจะทำได้ดีเสมอนะคะไปร้องเพลงบัลลาดมั่งอะไรมั่งเพลงแทนชอบมากเหมือนกันนะคะก็คือพันเชื่อว่ามันน่าจะต้องทำให้ยิ่งเป็นคนจริงขึ้นเรื่อยๆค่ะศิลปินสมัยนี้มันถึงจะอยู่ได้นาน คราวนี้เนี่ยโดยฐานะที่พันชาเป็นนักร้องคราวนี้พอเราจะทำงานมันมีโอกาสไหมที่แบบเราขอเลือกโปรดิวเซอร์คนนี ้ตอนแรกก็จะยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนนั้นออกมาจากบ้านแล้วก็ทุกอย่างก็จะวุ่นวายรวดเร็วไปหมดยังไม่มีโอกาสแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆได้ทำงานกับพี่ๆที่ทำเพลงให้เราหลายๆคนเขาก็จะเริ่มรู้ทางว่าจริงๆแล้วเราชอบดนตรีแบบไหนก็น่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นมากกว่าคือถ้าสมมติเราบอกว่านักร้องจะไปเลือกโปรดิวเซอร์ก็อาจจะดูเป็นโจทย์ที่ยากไปนิดนึงค่ะเพราะบางทีโปรดิวเซอร์น่าจะมองเห็นเราชัดมากกว่าจะอีกเขาน่าจะเป็นคนเลือกเราก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทำงานแล้วถูกใจหรือว่ารู้สึกว่าไปกันได้ดีกับพี่โปรดิวเซอร์คนไหนนั้นน่าจะเป็นยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ถ้าจะได้ทำงานกันยาวๆอย่างพันเนี่ยก็จะสนิทกับพี่จ๊ะสวินก็จะแบบทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆ เพราะผมก็เมื่อกี้พอพาพูดมาทำให้ผมได้นั่งคิดไงว่าเอ๊ะถ้าศิลปินเองทำไมเขาอาจจะมีโอกาสน้อยในการเลือกโปรดิวเซอร์เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างย้อนกลับไปแบบยุคอันเป็นในทีมเงี้ยโมเดิร์นด็อกก็เลือกที่ให้สุกี้เป็นโปรดิวเซอร์คือไม่ใช่ว่าเลือกสุกี้เพราะว่าอะไรเลยนะคือไปทำการบ้านมาบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเหมาะสมกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้โมเดิร์นด็อก หลังๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนศิลปินมีเยอะมากด้วยค่ะแล้วก็โปรดิวเซอร์น่าจะมีคนที่ทำงานอยู่จริงๆแล้วรับมือกับศิลปินหลายๆคนได้น้อยกว่าก็น่าจะเป็นฝั่งโปรดิวเซอร์ที่แบบลงมามองเด็กว่าคนนี้คนนั้นน่าจะเหมาะกับการทำเพลงแบบที่เราอยากได้หรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ประสบการณ์โปรดิวเซอร์ต้องมีมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วก็น่าจะยิ่งเหมาะมากกว่าที่จะเป็นคนที่ลองเลือกศิลปินดูก่อน ไปที่พี่ปอนนะพี่ปอนครับในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้นักดนตรีหรือว่าคนที่ทำดนตรีเนี่ยใช้เป็นการทดลองก่อนหรือเปล่าว่างานของเราที่สร้างออกมาหรือว่าอาจจะเป็นมีเดียในการที่จะไปสู่คนฟังได้เร็วขึ้นหรือเปล่าในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเอง คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันมากเลยคือว่าในสมัยก่อนเนี่ยโอกาสที่ พลงหรือผู้ฟังเนี่ยจะได้คุยกับศิลปินหรือว่าจะได้เจอได้สัมผัสเนี่ยมันต้องเป็นในโอกาสเฉพาะเช่นดูคอนเสิร์ตมาจะเจอตัวเลยหรือยากจะเขียนจดหมายหากันเนี่ยขึ้นยุคก่อนเนี่ยเขียนมาแล้วไม่รู้อ่านหรือเปล่าอ่านแล้วก็ยากที่จะตอบพวกเยอะแยะไปหมดแต่ปัจจุบันนี้ทันทีเลยfollow Twitter follow Joey Boy ครับเนี่ยส่งข้อความถึงเลยพี่โจก็เห็นทันทีถ้าสมมติเกิดจะตอบก็ตอบได้ทันที อ ันนี้เป็นเรื่องที่แบบนี่คือยุคสมัยนี้ทุกอย่างเร็วมากเร็วเลยทันทีตอนนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสใหม่มากอย่างเช่นอย่างพี่เองเนี่ยทำวงไอราเนี่ยนั่นคือวงที่ทำเมื่อ18ปีก่อน ปี35 จำได้ผมจัดรายการ18ปีก่อน จัดรายการเนี่ยต้องเปิดเพลงของพี่เลยอัลบั้มอัศเจรีเนี่ย ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีแฟนเพลงอยู่ที่เขาก็ยังคิดถึงเราอยู่เนี่ยใช่ไหมซึ่งโอกาสที่เราจะได้เจอเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยากไม่รู้ไปเจอที่ไหนแต่ตอนนี้มาเต็มเลยมาฟอลโล่ Twitter มา Facebook มาแล้วคุยกันได้ทุกวันเลยแล้วก็เขาก็สามารถจะสื่อสารเราได้ตลอดเวลาเลยอยากได้อะไรอยากดูคอนเสิร์ตอยากอะไรปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ไฮดรามีทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับคนที่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่ตามมาจาก Facebook เพราะฉะนั้นนี่เหตุผลจริง นั่นแปลว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คมีประโยชน์ทางด้านนี้แล้วล่ะอันดับหนึ่งนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์คมีประโยชน์ทางด้านนี้อันดับหนึ่งและอะไรนะครับคือคล้ายๆปัญหาของระบบจะต้องบอกว่าเป็นยุคดิจิตอลดีกว่าที่มันอาจจะทำให้วงการเพลงบ้านเรามันจะบอกว่าแย่ก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าแย่นี่ไม่มีศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้น ในแง่ของการที่เป็นสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์คอันนี้เป็นข้อบวกแน่นอนนะฮะเป็นเรื่องดีแน่นอนส่วนเรื่องที่อาจจะเป็นลบก็คือเรื่องมันง่ายที่จะละเมิดลิขสิทธิ ์ นะฮะซึ่งเด็กชอบเพลงไหนก็สามารถจะโหลดได้ทันทีโดยไม่ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ที่ด้วยเหมือนกันนะนี่คือนี่บ้านเราเองนี ่ ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นมันก็น้อยหน่อยมันแล้วแต ่ นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าผมยังมองในแง่ดีว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยทำให้เราได้เจอแฟนเพลงจริงๆเราเนี่ยได้อย่างที่สมัยก่อนไม่เคยเห็นมาก่อน อันนี้คือข้อสำคัญไปฟังคุณพัชชานิดนึงนะครับเมื่อกี้คุยกันคุณพัชชาครับเวลาคุณมีเพลงใหม่ๆออกมาเนี่ยคุณจะไปเช็คทางไหนครับว่าเพลงคุณได้รับความนิยมหรือเปล่า ทีแรกที่เข้าไปเช็คเรตติ้งคือโบแชร ์ ว่าเพลงเรามีคนเอาไปปล่อยหรือยังคือถ้าเพลงนี้ปล่อยเร็วก็มีทีท่าว่าแสดงว่ามีคนชอบก่อนเขาอยากให้เพื่อนฟังแต่ว่าเว็บ ทูนี่ ยังไม่มีที่โหลดทำยังไงดีซะเลยแต่ให้เพื่อนฟังก่อนก็อันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะว่าเราสามารถที่จะเช็คเรตติ้งคร่าวๆได้จากเว็บไซต์ที่ปล่อยให้โหลด MP3 แบบผิดกฎหมายหรือว่ารวมไปถึงเว็บสมัยนี้แวมไพร์เช็คกันดีกว่าว่าปกเราอยู่กรอบใหญ่หรือกรอบเล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องขำๆกันในวงแบบว่านักร้องเนี้ยค่ะว่าเอ้ยคราวนี้แวมไพร์อยู่10เพลงแรกอย่างเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตามก็จะแซวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์คที่พี่ปอบอกว่ามันทำให้เราได้เจอกับแฟนเพลงจริงๆมากขึ้นซึ่งของพัดเองเนี่ยพัดสามารถจะแบ่งได้แม้กระทั่งว่าฝั่งนี้คือแฟนคลับแต่ฝั่งนี้เขายังไม่ใช่แฟนคลับเขาเป็นแฟนเพลงอย่างนี้ด้วยก็ให้ประโยชน์ในด้านเดียวกันค่ะกับการที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามันเลยทำให้พัดได้เจอกับคนอื่นๆที่เขาชอบจากการร้องเพลงของเราไม่ได้ชอบจากการที่ดูเราอยู่ในบ้านแล้วก็มันน่าจะเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยทำให้เขาเลิกโหลดจากโกแชร์เปลี่ยนมาอุดหนุนเรา20สตางค์เองค่ะเดี๋ยวนี้เพลงนึงดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยก ็ คือสามารถที่จะดึงให้เขากลับมาใช้ของที่ถูกลิขสิทธิ์ได้มากขึ้นด้วยเพราะเขาเหมือนแบบมีเริ่มมีความผูกพันกับตัวศิลปินโดยตรงเพราะว่า Twitter มันทันทีบอกคือตอบได้ทันทีถามเพลงออกเมื่อไหร่ดาวน์โหลดได้หรือยังดูมิวสิกวิดีโอได้ไหมเราตอบได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยกลายว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนี้มันน่าจะเป็นสื่อที่ช่วยได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถือว่าเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมเพลงไทย อะอุตสาหกรรมเพลงไทยมันย้อนกลับไปอยู่ในยุคที่จะต้องร้องเพลงสดๆให้ฟังซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางศิลปินก อะไรเงี้ยนะคะที่จะไม่มีโอกาสได้ออกมาเจอแฟนแฟนเพลงบ่อยนะแต่ว่าถ้าอย่างของพันเองเนี้ยค่ะพันสามารถได้ใช้สื่อได้นะมีทั้งทูวิชั่นหรือว่ามีการที่เราได้ออกไปอีเวนต์ไปร้องไปเจอคนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดกันถึงเรื่องทำอัลบั้มแล้วออกมาเป็นชิ้นจัดได้เป็นซีดีมีปัญหาแน่นอนพี่โจบอกเองบอกว่าขายได้หมื่นแผ่นเลยก็เก่งแล้วนะคะมันก็จะมีวิธีหลบเลี่ยงหลีกหนีไปด้วยการสร้างฐานแฟนคลับที่เขามีความลอยัลตี้สูงขึ้นจากการเป็นแฟนเพลงคนเหล่านั้นแหละที่จะอุดหนุนของแท้ไม่ใช่แค่ในดิจิทัลคืออุดหนุนทั้งแผ่นแท้ด้วยหรือว่าตามไปดูคอนเสิร์ตของเราจริงๆด้วยก็มันก็มีการสร้างสรรค์เกิดขึ้นค่ะเช่นใส่ความเป็นตัวศิลปินลงไปในอัลบั้มในแพ็กเกจของมันให้มากขึ้นอย่างของน้องนัทคิวไพ5ก็จะมีน้องเขาหล่อนะคะก็จะมีการแบบทำโฟโต้บุ๊กเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหรืออย่างของอัลบั้มของพันเองมันก็จะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนศิลปินจะไม่ได้มีโอกาสลงไปออกแบบโปรหรือว่าไม่ได้มีโอกาสลงไปเลือกรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะได้มีโอกาสลงไปทำตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะได้สื่อความเป็นตัวเรามาให้สุดคนที่ซื้อเขาก็จะได้รู้สึกว่าแบบเขาได้สัมผัสตัวตนของเรามากขึ้น ครับผมทีนี้ขอเล่ากันต่อนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ลองดูใน YouTube แล้วก็คงได้ยินรูมเธอที่ไหนใช่ไหมครับได้ยินไหมครับเคยได้ดูกันไหมครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็ประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็มันอาจจะเป็นช่องทางในการที่หลายๆคนไปหาก็ได้นะครับรูมเธอที่ไหนรูมเธอที่ไหนมีภาพการแสดงของตัวเองในยูทูบมีคนเข้าไปดูเยอะแยะมากมายจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยตอนนี้ที่ไหนยังไม่มีเพลงของตัวเองเลยนะครับแต่มีโชว์แล้วไปโชว์ตามที่ต่างๆแล้วซึ่งอันนี้ผมเลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะเลือกหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราต้องหาช่องทางอะไรใหม่ๆแบบนี้หรือเปล่าพี่ปอด อันนี้โอกาสเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเนี่ยที่เคสนี้เป็นเคสที่พี่ก็เห็นอยู่นะฮะแล้วก็แบบตื่นเต้นโอ้วงนี้ดังเร็วมากจาก YouTube นี่แหละ ครับผม นะแล้วก็คนเนี่ยเห็นปั๊บชอบแล้วก็เกิดกระแสขึ้นอย่างเร็วมากมันหมายความว่าศิลปินที่มีความสามารถสมัยก่อนจะออกงานได้ต้องไปรอต้องรอระบบธุรกิจรอระบบค่ายรอกว่าจะได้เดินมาแต่ละขั้นกว่าจะได้ออกปัจจุบันนี้ถ้าคุณมีความสามารถแล้วมีอะไรที่เด่นพอคุณอาจยูทูบเนี่ยอาจจะจำได้ภายในคืนเดียวเลย พี่สุริยาครับกลับมาที่คำถามที่บอกว่าอะไรมันคือปัญหาที่ทำให้วงการเพลงของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในยุคที่ไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่อะไรมันคือปัญหา ก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆนะฮะก็คือเรื่องจินตนาการของคนเก่งคือจริงแล้วผมอยู่วงการมา15ปีเนี่ยเจอคนเก่งมากมายเลยเจอทั้งเป็นรุ่นน้องรุ่นที่บางคนที่เราแทบไม่เชื่อว่าเขาเล่นกีตาร์เก่งได้ยังไงเขาเล่นคีย์บอร์ดเก่งได้ยังไงแต่นี้ผมคิดว่าเราจะทำในวงการดนตรีก็ทำในที่จะสนับสนุนนักแต่งเพลงเก่งนักดนตรีเก่งตอนนี้อย่างผมก็เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์เปิดทำเพลงคอนเสิร์ตให้พี่จุ๊บประกายด้วย ครับผม ก็พยายามหานักดนตรีที่เล่นเก่งมาโชว ์ ทีนี้มันมีประโยชน์ไงมีประโยชน์ตรงก็ทำให้วงการเพลงไทยเนี่ยได้มีศักยภาพใช้ศักยภาพเป็นที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนผมก็ต้องพยายามที่ทำไงให้ค่าตอบแทนเขาเนี่ยเพราะผมเป็นคนจ่ายตังค์ด้วยเราตังค์ไปทีแล้วก็จ่ายพวกน้องๆพวกพี่ๆอะไรเงี้ยก็คือต้องสั่งสนองแล้วก็สิ่งที่จะฝากก็คือมีสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือท่านผู้ใดที่จะอยากจะประกอบกิจการดนตรี ธุรกิจดนตรีเนี่ยจะเป็นทำค่ายเพลงหรือทำคอนเสิร์ตทำอะไรคุณคนเป็นคนดนตรีก่อน มันถึงคุยทางภาษาเดียวกันถ้าคุณเป็นคิดในทางเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกครับมันก็จะทำให้เศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมาส่งผิดร้ายเหมือนเดิมเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นยุคดิจิตอลถ้าเกิดคุณมากำหนดทิศทางนะคือทิศทางให้เราเดินไปในทางเดียวกันหมดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแยะเช่นคนเก่งก็ไม่อยู่ในที่ที่ควรอยู่นะคนไม่เก่งก็ไปอยู่ในที่ที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สัญญาที่ไม่เป็นธรรมก็จะเป็นวงจรที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องที่สองที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือการรวมตัวของศิลปินของนักสร้างสรรค์ผลงานนะครับคือรวมตัวแล้วก็เป็นชมรมหรือเป็นอะไรสักอย่างที่สามารถที่จะคิดงานคิดเรื่องการต่อรองคิดเรื่องการสร้างงานสร้างคุณภาพอะไรต่างๆที่มีประโยชน์ต่อองค์การ คือผมมองจากที่พี่สุริยาพูดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเพราะว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ที่คือการมองแบบธุรกิจมันเลยทำให้วงการเพลงมาถึงจุดตรงนี้ เขาเพราะว่าเขาเอากำไรเป็นตัวตั้งไงครับคือคนแต่งเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าแต่งเพลงเก่งอย่างที่คุณธนาคุณโจยบอยคือนักร้องเนี่ยก็คือเขาคงคิดเรื่องคนฟังก่อนคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาคิดก่อนว่าเขาจะทำอะไรที่ให้คนฟังชอบนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะมองค่ากำไรอย่างเดียวเนี่ยเขาคงเริ่มต้นความคิดไม่ได้เป็นผมคิดว่าไอ้ชุดเนี้ยได้กำไรเท่าไหร่นะฮะผมตั้งโจทย์พอตั้งโจทย์เสร็จปั๊บเขาก็จะมีหลายอย่างว่าไอ้ชุดที่แล้วคือขายได้ล้านก็น่าจะทำคล้ายๆเหมือนเดิมนะทีนี้เพลงมันคล้ายๆเหมือนกันหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างตั้งแต่สิบปีที่แล้วมา ครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นการเราฟังเพลงของหนึ่งครั้งเนี่ยในยุคที่ตอนที่ดิจิตอลยังไม่ครอบคลุมเต็มที่ในปัจจุบันเนี่ยของฝรั่งเขายังมีความแตกต่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นเพลงโซ่เป็นอะไรเนาะนั่นบอกว่าเขามีความแฝงเรื่องของธุรกิจดนตรี คือไม่รู้นะครับผมอันนี้จากการฟังแล้วเริ่มส่วนตัวแล้วเริ่มรู้สึกแบบว่าเอ๊ะพี่ปอนคุณโจ้พี่ที่เขาสร้างงานเขาก็สร้างกันดีนะครับเขามีเริ่มต้นจากความคิดดีๆแต่คราวนี้เนี่ยทำไมแวดวงดนตรีบ้านเราสากลบ้านเรามันอาจจะถอยลงจะมองกลับไปนะเป็นเพราะคนซื้อหรือเปล่าเรามองกลับไปนะครับนี้ผมแค่คิดเอานะครับผมบอกเอ้าแต่ก่อนนี้เราเคยได้ยินว่าเทปขายได้ล้านตลับสมัยก่อนซีดีอาจจะได้300,000-400,000ต่างๆนานาเป็นเพราะคนซื้อหรือเปล่าหรือเขามีช่องทางอื่นๆที่ไปหาซื้อได้โดยที่ไม่ต้องซื้อของลิขสิทธิ์มันก็เลยเป็นช่องทางที่ทำให้อุตสาหกรรมเพลงไทยมันถอยลงอันนี้ไม่รู้นะครับผมแค่ตั้งเป็นคำถามในใจยังไม่ได้คิดหาคำตอบอะไรเรื่องเดือดบางคนอาจจะนั่งคิดคล้ายๆกับผมอยู่นะครับอย่างโจ้เองอัลบั้มสุดท้ายกี่ปีแล้วครับโจ ้8นะครับ 8ปีแต่วันนี้คุณเป็นไงครับ ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆก็จากการที่เราออกอัลบั้มคือหลักๆด้วยตัวผมเองผมก็มีงานอื่นทำแล้วผมก็ไม่มีเวลาประกบอัลบั้มไม่ครบ10เพลงแล้วก็จะต้องวางแผนโปรโมทจะต้องวิ่งหามาร์เก็ตติ้งการจับจำหน่ายซึ่งมันเหนื่อยเกินไปสำหรับเราที่จะมานั่งทำและยิ่งช่วงหลัง5ปีที่ผ่านมาผมออกมาทำกันเองในค่ายรูปแบบของเราที่เราทำเป็นสหกรณ ์ อย่างผมจะมีวงมีโจยบอยมีเดอะได้มีบูดเดิลเลสเราจะมีสาววงยืนที่ใครจะทำงานที่เหลือจะไปช่วยกันทำแบบลงแขกโยข้าวเดี๋ยวช่วยกันวิ่งโน้นวิ่งนี้วิ่งโน้นวิ่งนี้ช่วยกันทำให้เสร็จและก ก็ช่วยกันเป็นพี่น้องซึ่งผมก็พยายามหาค้นหาวิธีใหม่ๆในการทำงานของผมไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอย่างก้านทอครับบริษัทเราจะอยู่ได้ด้วยโชว์บิสเนสจริงๆก็คือเล่นคอนเสิร์ตเราเน้นว่าเราเล่นสนุกสนานเล่นมันเล่นตรงนู้นเราก็จะมีมาร์เก็ตติ้งของเราจากนั้นเราวิธีการเราก็คงไม่ไปเสียเวลากับการจัดจำหน่ าย ตั้งแต่ผมออกจากกราฟฟี่มา5ปีผมไม่เคยขายเพลงผมทำแจกคือลองมาแล้วครับลองว่าทำซิงเกิลไปขายกว่าจะไปเก็บเงินพระเจ้านู้นเจ้านี้กว่าจะเก็บกำไรมาได้ค่ารถที่ไปตามทัวร์มันเนี่ยเยอะกว่ากำไรโรบินครับแล้วก็เลยหยุดทีนี้ก็เราด้วยความรู้สึกคือเราคนเขาก็ซื้อเรามาเยอะแล้วแล้วก็ทำซิงเกิลแจกเลยดีกว่าแจกปล่อยเองเลยให้จะบินจะอะไรเอาให้มันดังเร็วที่สุดเราก็จะสานทัวร์ของเราต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเป็นวิธีนะ ครับพี่นี่ก็คือใช้วิธีนี ้ครับ นะฮะพัชชาถ้าเป็นพัชชาใช้วิธีไหนที่จะพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่รอดในโอการเพลงบ้านเรา เลี้ยงชีพได้ด้วย เ พราะเป็นหนึ่งในคนที่ร้องเพลงเพื่อที่จะแลกคือเลี้ยงชีพนั่นแหละคือทำอาชีพนี้อาชีพเดียวค่ะไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ได้เงินเห็นชัดสุดก็เหมือนกันคือโชว์บิสเนสซึ่งเราก็ต้องร้องได้จริงร้องได้ครอบคลุมพอสมควรเพราะว่างานแต่ละประเภทที่เข้ามามันค่อนข้างจะหลากหลายค่ะอันนี้คือส่วนตัวก่อนแต่ว่าถามว่าจะยืนได้ระยะยาวยังไงพันคิดว่ายังไงผลงานมันก็น่าจะยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเรายังมีสิ่งใหม่ๆออกมาเสนอให้คนฟังตลอดเวลาแต่ว่าถามว่าต่อไปจะหายไหมหรือจะแสบไหมอันนี้มันเพราะว่ามัน เ ป ิ ดมากเพราะว่าคนฟังเนี่ยบางคนร้องเพลงนะจ๊ะอันนี้เล่าให้ฟังตอนที่ช้าไปใหม่เธอออกใหม่มันเป็นเพลงประกอบละครค่ะแล้วก็ไปร้องโปรโมทเพลงนี้แหละแล้วก็ไปสแตนด์บายอยู่ข้างๆเวทีแล้วก็มีผู้หญิง2คนเดินมาแล้วก็เขาก็เปิดถ้าไปเป็นเธอโปรโมทใช่ไหมคะอุ้ยนี่ไงที่แพนเค้กร้องแล้วก็ร้องได้จนจบเพลงเลยเขาก็เดินร้องผ่านไปซึ่งพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะความชัดเจนมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วค่ะว่าเพลงนี้มันดังเพราะอะไรบ้างหรือเป็นของใครบ้างแต่ว่าอย่างที่พี่โจบอกเขาไม่เห็นด้วยเต็มที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ดังเร็วที่สุดแล้วตัวจริงของเพลงนั้นก็จะมาเองค่อนข้างจะเชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามที่พี่โดถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะมันเกิดจากคนฟังหรือเปล่าเพราะว่าพัดอันนี้ก็อันนี้เป็นความเห็นหนึ่งพัดคิดว่าเดี๋ยวนี้เส้นแบ่งระหว่างศิลปินกับดาราเนี่ยมันบางมากเลยค่ะมันมีเส้นแบ่งเป็นเต็กเดียวเองเมื่อก่อนเนี่ยการเป็นวงหรือเป็นนักดนตรีหรือเป็นนักร้องมันค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะวงดนตรีที่ออกมามันเห็นกันชัดๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนักแสดงก็มาร้องเพลงเดี๋ยวนักร้องก็ไปเล่นละครโยนข้ามกันไปมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ข้างนอกมันสำคัญมากเรื่อยๆถามว่าคุณภาพมันก็จะเฉลี่ยออกไปเรื่อยๆคนที่เก่งมากๆจริงๆกว่าจะปรากฏกายออกมาอย่างพี่ป๊อปแคลรี่บาบาเนี่ยชัดเจนมากว่าไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ภายนอกว่าไม่ได้หล่อแต่ร้องเพลงเพราะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานๆมันจะเกิดขึ้นมาทีนึงเพราะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ช่วยไม่ได้กับการที่คนเราจะชอบคนหน้าตาดีแต่ว่าฝั่งศิลปินเองก็อาจจะต้องมีการพัฒนาม ันไม่ต้องหล่อแต่ต้องเท่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีอะไรที่จำได้หรือเปล่าอย่างนันเอกไม่ใช่นักร้องนะคะตอนนี้เป็นนักร้องแล้วเป็นนักแต่งเพลงแล้วนันเอกเนี่ยคนก็จะจำได้ว่านะแกจะต้องทำทรงผมอะไรแต่งตัวยังไงใส่แว่นตลอดเวลาคนเราอาจจะต้องมีอิมเมจมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะมันถึงจะแบบอยู่ไม่ได้คนจะต้องจำเราได้ต้องมีอะไรสักอย่าง นี่แหละมองว่านี่คือการเคลียร์ทีตั้งแต่ต้นก่อนเราว่าจะไปทางไหนยังไงแบบไหนนะครับแล้วผมก็เชื่ออีกอย่างนึงว่าถ้าเป็นนักดนตรีอย่างที่ถามพัชชาแล้วก็โจดี้เนี่ยต่างตัวก็ต่างจะมีช่องทางของตัวเองที่จะไป ไม่รู้ล่ะฉันเป็นแบบนี้ฉันก็จะไปแบบนี้นะฮะหรือว่าอย่างน้องผมเห็นน้องคนหนึ่งน้องฟุตนะฮะวงภูมิจิตเขาก็อาจจะมีทางของเขาโอเวอร์มีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีทางของเขารุ่นพี่อย่างที่เองบางประเทศอาจจะมีทางของเขาแต่คราวนี้อยากจะถามว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะใช้รอบคำถามที่ถามทุกคนครับเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงแรกนี้แล้วเราจะทำยังไงครับที่ให้ทั้งอุตสาหกรรมเพลงมันไปรอบได้หมดเป็นคำถามที่ยากเกินไปไหมครับพี่ปอน ก็ยากนะแต่ว่าเท่าที่พี่รู้สึกเนี่ยคือว่าพอวิธีการขายเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากเทปเป็นซีดีแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครซื้อซีดีแล้วเนี่ย ครับ นะฮะพี่ก็มาดูว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยเขาเลิกฟังเพลงป่ะจริงๆความต้องการที่จะมีเพลงใหม่ๆเนี่ยมันได้ลดลงไปป่ะปรากฏว่าไม่คนรุ่นคนในแต่ละยุคในแต่ละสมัยต้องการเพลงในยุคสมัยของตัวเองทั้งสิ้น ครับ คนสมัยนี้ก็ต้องการเพลงใหม่ๆเรื่อยๆแถมก่อนด้วยการจะหมดนะครับในเดี๋ยวนี้เพลงมีให้ฟังน้อยเลยซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากผลกระทบพอเมื่อในอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันลดมาเนี่ยพวกค่ายใหญ่ที่เคยลงทุนเนี่ยเขาจะลดการลงทุนนะการผลิตงานต่างๆเนี่ยก็น้อยลงบ้างหรือว่าออกยากขึ้นมางานที่ปกติควรจะออกมาหลากหลายมันถูกลดลงไปหมดเหลือไอ้งานประเภทที่เป็นการค้ามากอย่างเงี้ยทำให้คนฟังได้รู้สึกเหมือนกันว่าเพลงมันมีน้อยลงเด็กสมัยนี้ทำไมถึงฟังเพลงเกาหลีเยอะส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งนะครับมาจากเรื่องนี้ด้วยคือว่าเขาขาดไอดอลที่เป็นคนไทยเนื่องจากว่ามันไม่มีการลงทุนที่จะทำให้ไออุตสาหกรรมเนี้ยเฟื่องฟูเหมือนในอดีต โอเคครับตอนนี้ชัดๆหน่อยว่าเพราะว่างานมันน้อยลงมันก็เลยต้องไปหาทางเลือกอื่นพี่บัญชาคำถามเดียวกันเลย พี่บัญชาม ันเป็นคำถามที่ยากอยู่เพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มององค์รวมทั้งหมดนะ ค่ะจริงๆแล้วพัดมองว่ารอบตัวทุกวันนี้ยิ่งเห็นคนที่เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเยอะขึ้น ครับ นะคะมีความสามารถมากขึ้นแต่ทำไมเพลง ใช่มันได้ออกน้อย ออกมาน้อยลงหรือว่าจบอนาคตเร็วขึ้นคือมาเร็วไปเร็วมากเลยบางคนออกมาเพลงเดียวเองแล้วก็หายไปเลยก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเลือกของผู้ฝันด้วยนะคะว่าเขาเข้าถึงเพลงพวกนี้หรือเปล่าไปมีเพลงบางเพลงออกมาแต่ว่าประเทศไทยไม่รู้เลยว่าเพลงนี้มันออกมาแล้วแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเพลงดีมากๆก็ได้เพราะว่าตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมีช่องทางฟรีมีเดียเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างทางที่จะต้องใช้เงินในการโปรโมทมันยากอยู่แล้วล่ะการลงทุนมันน้อยแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเยอะขึ้นความหลากหลายจะได้กลับมา ไม่ผมเนี่ยผมฟังแล้วผมก็ขัดแย้งกันอยู่นะพี่คือพี่บอกว่าเสียงพี่น้อยลงโอเคนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ประชาชนกำลังบอกว่าเฮ้ยเวลาออกมาแล้วมันเหมือนกับว่าเพลงมันก็ตายไปแล้วแต่เรากำลังมีฟรีมีเดียคือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนี่ คือสิ่งที่พี่กำลังบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้เอาอันนี้มาใช้อย่างมากนี่คืออาจจะเป็นทางออกที่เรากำลังหาอยู่ก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนการจะโปรโมทเนี่ยมันต้องพึ่งสื่อซึ่งมันต้องใช้เงินสูงต้องเป็นค่าใหญ่ถึงจะสามารถเข้าถึงสื่อที่มันต้องลงทุนสูงแต่ปัจจุบันมันเริ่มเปลี่ยนไปมีเคเบิลทีวีเป็นร้อยช่องมันมี YouTube ซึ่งคุณสามารถจะออนแอร์ทั่วโลกได้ฟรีเนี่ยนี่คือมิติใหม ่ วงอย่างรูม39อย่างเงี้ย ครับ ไม่ต้องใช้เงินนะ ใช่ครับ ใช่ไหม ว ันนี้ก็คือที่ทางออกอีกส่วนหนึ่งที่มาเกิดขึ้นและเคลมต่อไปเนี่ยนะ พี่สุริยาครับคำถามเดียวกันนะครับว่าถ้าเราในฐานะนักดนตรีนั่งอยู่ตรงนี้ครับเราจะช่วยยังไงให้อุตสาหกรรมเพลงไทยมันไปรอดกันทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเกือบอย่างโจเขาก็รอดของเขาโอเครอดของเขาไปทุกคนมีทางของตัวเองนะแต่ถ้าสมมติว่าจะไปด้วยกันทั้งหมดยกตัวอย่าง ไปเยอะๆตัวเอง ไม่ผมเคยคิดนะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าแนวเพลงเนี่ยมันมีอยู่10แนวอะมันมีศิลปินอยู่10แนวเนี่ยแล้วศิลปินทั้ง10แนวมันรวยเหมือนกันหมดเนี่ยก็แปลว่าคนฟังน่าจะ จ จน ไม่คนฟังเขาน่าจะแบบว่าเปิดรับหลากหลายแนวมีแฟนเพลงครบทุกแนว เด็กผมที่นี่นะคือสมมติเกาหลีเราดูเกาหลีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าภาครัฐเขาเล่นด้วยเข้ามาปลูกด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมว่าความจริงเมืองไทยก็ทำได้กระทรวงวัฒนธรรมไหมครับขอเรียกร้องเลยจากเวทีนี้ก่อนทำไมเราไม่ทำแบบเกาหลีบ้างคือการที่ภาครัฐลงมาสนับสนุนเลยให้อุตสาหกรรมนี้มันเกิดขึ้นมามีการกระตุ้นจากที่สมัยก่อนคนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นพวกค่ายใหญ่พวกนักลงทุนใช่ไหมคราวนี้ขอภาครัฐกระทรวงวัฒนธรร ม ขอเรียกร้อง ครับตอนนี้ขอนะฮะขอแทรกเรื่องเกาหลี มาคุณก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวพี่สุริยาปิดท้าย ก็จริงๆแล้วผมขอเสริมหน่อยนะครับจริงๆส่วนภาครัฐมีส่วนนะครับยิ่งโดยเฉพาะทางตำรวจหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเด็กไทยเต้นสู้เด็กเกาหลีไม่ได้ เพราะ ตำรวจครับ ทำไมครับ ในยุคสมัยนึงที่ผมเป็นวัยรุ่นเวลาออกไปเที่ยวผับดิสโกเทคเขาเรียกกันว่าดิสโกเทคจะเป็นสถานเริงรมที่ไปอนุญาตทำให้มีฟลอร์เต้นหลับทุกคนจะต้องฝึกหลังเลิกเรียนผมกับเพื่อนผมนี่ดงบังก็ดงบังนะ คร ับสมัยนั้นครับฝึกเพื่อที่จะออกไปเต้นไม่ได้ไปกินเหล้าเลยนะ อยากไปเต้นโชว์อยากไปจีบหญิงโดยการเต้นโชว์แล้วทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกโรงเรียนก็จะมาเจอกันแล้ววันหนึ่งตำรวจก็หยุดใบอนุญาตจึงต้องเปิดในผับเพราะว่าใบอนุญาตดิสโกเทคแพงกว่าเราจึงเห็นเด็กวัยรุ่นปัจจุบันตั้งโต๊ะแดกเหล้าจีบหญิงกันโดยตรงเอาจริงๆค่านิยมของการเต้นจึงหายไปตั้งแต่ทอรัสปินต่อไปที่มีภาพแบบนี้แล้วจบตอนนี้ถึงต้องไปเรียนโรงเรียนซุปเปอร์สตาร์ตามเกาหลีกันใหญ่นะมันเป็นอย่าง น ี ้มิฉะนั้นเราไปไกลกว่าเกาหลี โอ้โหมันยังถามเรากันอยู่เลยว่าทำเองยังไงเมื่อ10-20ปีที่แล้ว จริงไหมโจ้เองเคยคุยกับผมเมื่อต้นปีบอกว่าพยายามจะเสนอกระทรวงวัฒนธรรมว่าให้ปีนี้ใช่ไหม เสนอไปแล้วครับ เสนอแล้ว ครับผมแล้วเดินไปแล้วก็กระทรวงตอบรับเรียบร้อยก็คือขอให้ประเทศไทยมีจังหวัดประจำชาติผมว่านี่คือทางรอดเราตามมาเยอะแล้วพี่ป๊อปที่พอปเรกเกสกาอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จาเมกามีคือเรกเก ้ ลาตินมีคือซาลซ่าเมริเก้อเมริกามีโซลกินมีร็อกประเทศไทยมี3ชาตินะครับเป็นเพลงที่ฝรั่งชอบมากแต่เราเขินที่จะทำกันผมทำการทดลองมาเป็นปีครับผมเปิดเพลง3ชาติในวันปิดเซ็นเตอร์พอยต์ดิ้นกันเละครับผมไม่เคยเล่น3จะเป็นบุ๊กหนึ่งของรายการโชว์เราทุกที่ที่เราเปิด3ชาติเละชอบแต่มีจริตนิดนึงคืออุ้ยอายก็เลยไปปรึกษาหลายๆคนครับปรึกษาพี่บอยโกศิยพงศ์ปรึกษาพี่บอยด้วยคือถ้าปีหนึ่งศิลปินไทยทุกคนจะทำ3ชาติร่วมกันผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นความคิดของผม โอเคครับพี่สุริยาครับแล้วพี่ก็ต้องมาปิดท้ายนะครับ ก็ทำเรื่องทำอะไรนะ ถ้าบอกว่าทำยังไงให้เราไปด้วยกันทั้งอุตสาหกรรมเพลงไปด้วยกันได้ดี ก็คงต่อยอดจากคุณปองว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างมืออาชีพกับผู้บริหารประเทศก็คงมีข้อพอข้อเดียวแหละคงมีข้อที่ข้อเดียวแหละมันเป็นข้ออื่นไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าลำพังพวกเราเองเนี่ยเราเล่นดนตรีเป็นแต่งเพลงเป็นแต่เราบริหารอาจจะไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยเขาจะถนัดเรื่องบริหารเราคงน่าจะมาเออมันก็สนุกดีนะฮะมันคงจะต้องมาร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องว่าเราก็ศึกษาเขาก็ศึกษาเราแล้วก็เดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าส่วนกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องช่วยดูแลนะดูแลเรื่องต่างๆที่ผมบอกว่าแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องรณรงค์รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องช่วยกันเขาเรียกอุปถัมภ์ค้ำชูคนทำงานด้านนี ้ ก็คือรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องไม่ซื้อของปลอม นี่เป็นส่วนหนึ่ง นะฮะไม่ดาวน์โหลดฟรีอ ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้บริหารประเทศเนี่ยทำฝ่ายเดียวมันจะลำบากก็คงจะให้พวกเรานี่แหละใครที่มีชื่อเสียงเป็นแม่เหล็กดึงดูดได้ก็หากิจกรรมอีเวนต์ไปช่วยกันลงทำนี้ลองดูสักปีนึงสิมันก็น่าจะได้ผลไม่มากก็น้อยแล้วพอทำเป็นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดผลอย่างทันที ครับแล้วก็น่าจะเป็นการช่วยร่วมแรงร่วมใจกันในแต่ละฝ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีในเรียกว่าเซตต่อไปดีกว่าเซตต่อไปนี้จะหนักยิ่งขึ้นเราเซตครีเอทีฟ ครับผม แต่ว่า ไปเป็นกรุ๊ปอัปเดต มารวมตัวกัน เรียกว่าต้องดู ต้องดู ผมยังอยากอยู่ดูเลยน้อยครั้งที่พวกเราจะเห็นพวกเขาอยู่บนเวที เดียวกันนะ สนุกแน่นอนครับผม ขอแนะนำเลยนะครับในพาร์ทที่เรียกว่าเป็นการแมเนจเมนต์นั่นเองนะฮะในระหว่างที่พาร์ทเนี่ยเรามีโชว์นะฮะเป็นน้องคนหนึ่งที่มีฝีปากในการเป่าแซกโซโฟนนะครับคือเรียนแซกโซโฟนมาตั้งแต่9ขวบตอนนี้12ขวบแล้วชื่อน้องป๋อลูกตาจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับนะครับแต่ผมไม่ให้น้องผ่านเลยครับ ค่ะมาแล้วค่ะก็อย่างที่พี่ดีเจหนูบอกเลยค่ะว่าน้องป๋อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนค่ะซึ่งน่าจะเป็นบุคคลบุคลากรคุณภาพในอนาคตของเรานะคะคือตอนนี้อายุแค่จาก9ขวบใช่ไหมคะถึง12ขวบแกเป็นป๋อสักคนมาไม่นานเลยแต่ว่าถือว่าเก่งมากๆแล้วก็ได้รางวัลการันตีมาหลายที่มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกับน้องนิดหน่อยนะคะแต่ก็ตอนนี้ก่อนอันนี้เราจะไปพักกันก่อนใช่ไหมคะไปพักกันก่อนประมาณ20นาทีนะคะก็เข้าห้องน้ำทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรแล้วก็แขก VIP ทุกท่านนะคะก็มีห้องพักรับรองให้ชั้น15ค่ะแต่วันนี้มีใครข้องใจยังค้างคาใจอยากถามอะไรไหมคะ ใช่ทุกคนอยากถามหรือเปล่าครับ อยากเสนอ คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาแค่บอกว่าเวลามันหมดเราก็เลยสรุปแต่ถ้าสมมติว่าไม่ลงไปเข้าห้องน้ำไม่พักอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับมีใครอยากคุยได้นะครับยกมือพูดขึ้นมาถามขึ้นมาก็ได้นะครับแค่นี้ว่าเขาบอกว่าเวลาเราหมดนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวมันมีพาร์ทต่อไปที่อย่างที่บอกครับว่า ดุเดือด ว ่าน่าจะดุเดือดเพราะว่าจากตรงเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยค่ะตันก็รู้สึกอะไรหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าทางฝั่งแมเนจเมนต์ต้องคิดอะไรกับสิ่งที่พวกพี่พูดกันแน่เลย อาจจะคิดไม่ตรงกับทางนี้เลยก็ได้นะครับ ครับถึงได้อยู่กันคนละช่วง ไม่หนูอยากให้พูดร่วมอย่างเลยค่ะ ถ้าเอาบางส่วนไปคุยอาจจะคุยไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวผมนั่งดูแล้วคอยยกมือ โอเคครับพักแล้วกันเนาะ ค ่ ะ ครับผม ครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ พักแต่ใจสั่ง